یو معنا دا ده چې ګوره دغه حیوانات چې دی ځان لپاره رزق نشي پیدا کولی، الله یرزقها، الله تعالی رزق ورکی دغه حیواناتو ته، و ایاکم او تاسو مې خړ سر تاسو هم الله تعالی رزق ورکی. دا خبره کومه کوي کنه چې کومه هجرت کو نو زو دا باز کسان هاي جی مړ شمسه چلو شو تو به پاتې وره کچ دو به پاتې شو نو ستاره زو سال ته کنه دي ته تاسو په کنه لګون ته کی تاسو کې یو ورځ ورود لګینو بل دوی چیرې جو کوی ته لا سب بنا دا ټرای نه کیږي ټرای نه پاس کیږي ټرای نه مستا الله باندې ګاندي یو معنا دا شو چې ګوره دا سه حیوانات دي کنه چې هغه د خپل رزق چیرې پیدا کولې. بل معنا دا دا ډېر حیوانات داسې دي چې هغه ځان سره رزق ته یو زینب بل زیت نوړي. هغه حیوانات وګری دا ما ته چې ته په خور ته زو یا بل زیت زو من ځان سره دلته نه خوږه به شاپوري تړلې ني تاسو دا شاګانې داسې بیا وګورئ چې تشتا کونه چې ځنه تاسو ورګ سړی ټوکړې وکړم په دې حالت به سخو حالت الله خدای تنظیم کړی دی ته زسه وا چې سخره الله تعالی تنظیم کړی فر یو معنا حدود دار چې نه شو او دې ما معنا دا دا چې سری کای من دابت ډیر حیوانات لا تحمل رزقها نذخر کای زاند پارا غروزی خپل جمع کای نه سٹاک نه کای جمع کول نه کای تاسو مې واسه واده درو بلاګانو انسان لگا رہے کنوانڈا کئی منگا کانزان لبوم سے شیک دی او میگی خو خدای دی رحمو کی دا نظر ما تکی اسے نا دا زرگو نشی زری پا ماز باندی اوچھ دا دری سیزونا دی چی دائی کوری دا زخیر اندوزی کئی اللہ تعالی ہوئی دا دین علاو نور حیوانا زخیر اندوزی نکئی چی نی جمع کئی نو اللہ ہوئی ارزق پخان انسانا تو میج ردو کری زخ بدر کم و هو سمیع دا اللہ تعالی ہوئی دن کے وعالم دے دا مسئلہ دا حجرت او دا غیب بارکی چی مخطا کمی شبہ رات للی داغی وضاحت اللہ تعالیٰ کو دعا عود مسئلی دی چاہتا دی توحید تا دلیل عقلی اللہ بیانی خدا دلیل عقلی اعترافی دی چی خصم ام پدیبان اقرار کئی جو او دا کارونا اللہ کری دی بل جانی دی کئی دیتا دلیل عقلی اعترافی دی توحید ہوئی ولا انسان تا ہم کتا پوسو کید دی خلقنا چی من خلق السماوات چا پیدا کری دی اسمانونا حق اسمانونا چی تقدیر دو رزق دا حق زین دی ورول دو بارانونا دا حق زین دی ولر زور چا پیدا کری دی اسمکا چی اللہ تعالی پائے کی طاقت دو زرغ نولو دو بوٹو ایخ دی و سخر الشمس و چا تابی کری دی دا نور اسمو میں دا حکم خبل چی اگر نور دو وجنا تاستا میں میویو دا سیزون پخی گی اسمو میں دو وجنا دا غیر رنگو نبدلی گی دا تپوستے ہوکے چی دا سلور ور سیزون دی کاغه نور دی کس په مېدا اسمان دی کس مګره ستا د رزق په دې کې اثرات شته دا غزواد دی کنه دا سيزونه چا پیدا کړی دی نو دی واقع دی ګورې چا ته نسبت نشي کولې لا یقولن الله خامخا وای بدی الله چې الله تعالی بل جواب شته دی نه دی به چې الله تعالی دا سيزونه پیدا کړی دی الله وای فانا یوفکون کوم طرف ته والو له شه تاسو دا خو مسله پچا وا یعنی د دین مخ کې پرې زبانه مسله وا اور الله تعالی دا سيزونه پیدا کړی دی چې د دینه تاسو وکړو د خپل اقرار د خبرو کو چې دا سيزونه الله تعالی پیدا کړی دی چې الله پیدا کړی دی بیا رزق فکر تاسو مکه پیغمبر علی السلام فرمایي چې کم یو انسان تا کم یو نفس تا الله تعالی کوم شی مقرر کړی دی چې تر سو پورې هغه حاصل کړي خړلې نیوي تر هغه پورې بدوي زینه خا الله یبسط الرزق الله تعالی فراخ کوي رزق له منا هغه چاته شاو جوړوالي دا فراخواله او تنګواله د الله په اختیار کې دی من عباده د بندگان خپلنا او يقدر له او تنگوي دا رزق د دوی د پاره چاته چوغړی تنگي کی ان الله الله تعالی په هر یو شی باندې عالم دی بل دلیل عقلی دا مه اعترافي دی ولا انسان ته هم کته تفوس کی ته دی کافران نه چ من نزل من السماء ما سو کوي د اسمان نه باران فاحیا به الارض بیا تازه کوي په دې باران سرزمکا احیا عبارت ته تازه کولنه من بعد موتها پس توچیدو دنیز مکینا چی دازمہ کوچشی بیا دا سوک کرو تازہ گرزئی لیقولن نا خام خواوئی بدا کافران اللہ اللہ تعالی قل اوائے پیغمبر علیہ السلام دویتا الحمدللہ سنا صفت دا اللہ دا پار دی پہ اظہار دا غلبی پا دوی باندے چی غلبا پا دی رالو دی پا خلائم اخرار پزان باندے او کچی او دا سزن اللہ کرے اور پسی سی دی برک سر ہوندے بلکہ اکثر بل اکثر هم بلکہ زیاد دوی لا عاقلون نه پویږي پاغ خبرو باندې چې دا کومې دوی کوي دا دی چې کومې خبرې کوي په دې باندې ما بل غیر سخت تبر دې نو و ما هذه الحیات الدنیا الا له ولعب و ان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وليتمتعوا فسوف يعلمون. آخر رکو د سورہ عنکبوت کا د دینا مخ کے رکو کی د دنیا او د دنیا د دې سيزونو په حواله باندې بیان وشو. چې د هجرت حکم کله وشي نو بیا دې سيزونو ته قتل نو چې سب وی سب نوی چرته بيو چرته بنيو. د دې لپاره مستقل سلور دلائل سلور وجوهات بیان شو. په دې رکو کې بیا الله تعالی دنیا پرستو ته زورنه ورکړي چې دا دنیا هر کله فنا کیدونکې دا ختمیدونکې دا او اصل اور بقا دا د آخرت لپاره دا چې پاغي باندې فنا نه واقع کیږي. نو بیا پکار دا دا چې او سړی دنیا پرستی نه کوي دې په حقیقت کې طلبگار د آخرت جوړ شي. ځکه د دنیا عاقلان دا خبره مني چې کوم شی عارضی او فنا کیدونکې وي اغه سره وابستګی دا مناسب نه ده. کوم شی چې پایدار او همیشه پاتې کیدونکې وي اغه سره تعلق او اغه سره وابستګی ضروری وي. الله تبارک وتعالى دغه دنیا پرسته په دې رکوع کې دا راتلونکي آیتونو کې زورنه ورکړي او دا وایي چې دا دنیا چې دا د الله لعب دي لهو وی لکیږي خوند حاصلولو ته په لذاتو د دنیا نفع حاصلول د خوندورو سیزونو د دنیا نه او لعب تاسو ته معلومه ده چې دا په معنا د عبس سره دی چې پکې د دنیا خوند هم نه وي. الله تعالی د دې مثال داسې ذکر کوي د دنیا او د دنیا د کائناتو لکه څنګه چې دا معصومان لوبې وشتې کوي راجمع شي یو ساعت غزلو خوشحال خوشحال کی دامه دادی دامه دادی د خورو نه د خټو نه د شکو نه کم سزونه جوړ کی بیا ناسا پا غی طول متفرق جدا جدا شو د سزونه ختم کی لکه څنګه چې د معصومانو دا وشت لوبی دی یو ساعت کی او شی جوړ کی اغیل نو لوی نم کی دی بلشی لبل نم کی دی فخر کئی پاغی باندے ناسا پچی دے جدا کی گی آغار سے کنڈ کپر کی دما سمانو حالات در تو معلوم بھی اللہ وی دا دنیا و دنیا کی چکم مزید دام دک اللہ لعب دی دا ہر ستا تا دا چکاری خو ناسا پا بتد دین جدا کی گی او دا ہر ستا با آغا سات چگی وخیر کو آغا چگی پکار نرازی ددی مثال اللہ تعالی بیانی جیا خلق و آخرت دا پارا تیارے ہو کہے اصل جند اور بقا حق دا آخرت دا دا سمکہ وائی چھتا سخا مخا دنیا پسی شے آخرت میں ارکڑے دے. اللہ تعالیٰ یا شکایت کئی دے مشرکانونا مشرکانو دا اللہ تعالیٰ سر ذات صفات کی سے شریکان گرزول خواچی اغیی دا دی شرکت دا پارا چی اغیی کم غلط وجوہات بیانول دامن دیل نسلی دی دامن دیل نسلی دی سفارش پکئی منبا اللہ تا نزدیکی گوار سچی دی لیکن کلا باچ دنیاوی سخت ہے پا دوی باندر آلے او خاص کر دا سمندرونو پا میس کے دا دوی آقا بیڑائی جازونا کشتے پا اغی باندر با دا سے ہواگانی شروع شوی چا غبا دا خطرونا ڈکی وی نا پا دا سے موقع باندر دوی بلن دا چا کولا گختن دا چا نا کولا کہ ہر قسم مشرک اور کافر وہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نا ما سیوا پدغٹ ان کے دبل چانا غی گفتن نکولا. اللہ تعالیٰ کا ددی تکلیف ند اخلاص کو منگ با ایمان روڑو منگ با داسیو کو منگ با داسیو کو لیکن کل بچے اللہ تعالیٰ دا غافت ندی بچ کلل دا عذاب ندی بچ کلل ندگا کسانو با آغا کڑیشی خبر اکپلا ما تکلل وعدی لوزنا چکم و غبے ختم کلل او بیا بدوی دا اللہ تبارک و تعالیٰ سر شریکان او دا اللہ مخالفت پیش ہو رو کو دا تسوسو زلا قرآن کی دا بیان شوے دے چاڑو پدی موقع بانے تاسو بچوئے نبیا پا تاسو تجارت دا پارا پا سمندری لارو باندے نزائے بیا پا در بانے دا توفانو نا نرازی بیا تاسو اللہ تعالیٰ پا تاسو مقاماتو کی گیرو لینی شی اس خو مداو کرو لیکن بیا پا تاسو تاسو حالات رازی او دا خو در کنار چی تاسو گنی دو بون ہوتا ہے صرف دغه بهار او سمندرونه دا زینه دا عذابونه د غر کې دوه مخلوق نه دي په اوجه باندې الله تعالی انسان غر کوي کنه غر کوي نو دا کومه خبره ده چې تاسو چې تروته او تاسو بیا د غوادین هم رستو شوي اور سمویر کړه دا صفات ممکن مشته محترمو کله کله انسان باندې سخته راشي ډیر سخت بیمار شي اپریشنونه شي بل حالت شي اللہ تعالیٰ سر کلک لوزو نہ دیو کی چ اللہ تعالیٰ ددی بیمارے نہ تامال صحت راک او زد گرزیدو قابل شم اللہ تعالیٰ ستا نہ فرمانی بنکم شپا و رز بتا تو پس سجدہ باندے پروتیم لیکن دقا حالت چی کل ددی نے لری شی بیا ددی مریضانو چی رست صحت و تا حاصل لے خپل تاست داغی اعمال معلوم دی چی دی بیا سکے آغا سات سکول او اوس بیا په دې موقع باندې سکی گویا دینا هغه خپل سختی هغه تکلیف هغه زخمونه هغه ته مکمل هیر شي. الله تعالی وی ګوره دا بیماری در باندې بیا نشم راوسته دا سختی در باندې بیا نشم راوسته تا ما سره لوس کړی دی عهد کړی دی تا هغه عهد شکن شوی لوس شکن شوی لوزونه دې مات کړل دا خو زما دغه نعمتونو ناشکری ده او زما د نعمتونو ناشکری بے قدری مکوئے دا بیان اللہ تعالیٰ کرے درین چی کلا دی کفار مکونا مطالبہ دی ایمان شوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلے برادر ہے نور تا دعوت دی ایمان ورکلو نو اگئی زان لے او بانو نی سلام آگا بانا دعوی چستا خبر کمون امنو او پتا باندی ایمان رولو نو دا یقین ساتا چې دا مکی والا چار چاپیرا اطرافو کی کم مخلوق دے دئی بپ منگ باند راشی حملہ برا باندیو کی منگ با جلاوطن کی منگ با اوشڑی آغا کسان ڈیر دی اور منگ نہایت کمیو منگ دا غی مخنیوے بیا کول نشو لہذا منگ ایمان لگو دا یو بانا و بانا بانی خودی ری بھی کسما کسم اللہ تعالیٰ وی دا دروخ پدی بنیاد مو ہے چی مکہ خدا مکہ دا چی دا ساکنان دا حرم دا مکین بہر دا دنیا کم و خطو تراشی او خلق تا اندازو لگی چی دا ساکنان و مجاورین دا حرم دی نو پا غفل و علاقو کی دا دی قدر کئی ڈاکوان پہ ڈاکی نکئی غلاگر اغیتی نغلاگانی نکئی مکہ وانا بچکن زی تلالل خواہ یمن تلالل خواہ شام تلالل شاہان و بندہ غی قدر کاؤ غفل کو بندہ غی قدر کاؤ نو اللہ تعالیٰ وی دم ربی بنیاد بانا تاسو جوڑا وائے چیرہ کا منگ دا سے اکڑو نو داخل کنگ بانے حملیو کی ستاسو قدر خطول دنیا والا کئی او دین دا حرم خما زید آمن گرزو لے دے نو دا بی بنیاد خبر تاسو سنگ کوئے دا غلط بانی دی اللہ تعالیٰ تنقید کئی پا دا کسانو باندے چی دا بی بنیاد بانی چا زاند پارنی سری دی او آخری آیتونو کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دی جہاد اور گئی تا سخبر یاد ادا چی جہاد سرات دا تمام اسلام نظام قوام ہم پا دی جہاد باندے دے کاغذ منگا عبادات تھی کاغذ منگا معاملات تھی کہ عبادت خانی دی دا محفوظ دی پس سبانے محفوظ دی ہم پا دک کئی حکم باندے چی دقا دی جہاد مسئلہ دا سو پا کگستر گا بیا مسلمان تنی چکتے ندا غی احکام تا ندا غی عبادات تا پکا گستر گا کتے نشی دلتا مراد دے جہاد نا کم مانا دا دو درے مانی بکی گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما حاضح الحیات الدنیا ندا جوند دنیا دنیا پرست تا اللہ تعالی وی چتا سکر بیزائی پدے مہینی ہے ندا جوند دی دنیا ہر قسم اغ زندگی چتے انسان وی اللہ لہون مگر یو مشغلہ دا لہو مانا مشغلہ ولعب اور دارنگی دا لوبی وشتی دی لکه څنګه چې د ماشومانو هغه مشغلی دی او عبس لوبی وشتی دا غی وی تاسو مه ماشومان لوبی کوي ځان لکه بازار جوړ کی دکانونو جوړ کی کشتای جازونه اسونه بلاګانی او بیا چې کله جدا کیږي او سات هغه خوشحال خوشحال وی زمادہ دی او غاغ دی بیا چې تفریق د دې جداواله راضی رسول الله تعالی الله تعالی وی دک مثال د چا د دې تمام لذات د دنیا دی چې دا یو مشغله ده او دا یو عبس شه دی یاد ساته اخرت طرف ته توجه و ان الدار الاخرته او پس تحقیق سره دار د اخرت لا هی الحيوان خامخا دا هغه کامل زندگی دا پورا زندگی حیوان نا مراد حقیقی زندگی کامل زندگی پورا زندگی دا زندگی دی چارا دا آخرت تا لو کانو یعلمون که چرتا دا خلق پوی دلے پا فنا دا دنیا او پا بقا دا آخرت باندے دی بچر نو برکڑی دنیا پا مقابل دا آخرت که لو کانو یعلمون فنا دنیا او بقا دا آخرت کدی پوی دلے چلک دا دنیا فنا کی دون کی دور آخرت باقی دے چرتا بدی غروال دا دنیا پا آخرت نو کڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم هم د دې آیت په زمن کې روایت بیان کړی دي په دې آیت کې حقیقت کې اشاره دا تحقیر د دې دنیا ته چې دا الله تعالی په نس باندې د دنیا هیڅ قدر نشته اعمال واړو واړو ته الله تبارک وتعالى د هغه قدر کوي محفوظ کوي تربیت داغه کوي لیکن د دنیا قدر نشته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څنګه به د دنیا قدر راشي الله تعالی په نس باندې حال دادی چې دا تمام دنیا په وزن کې د ماشي د وزر هم رحم وزن نه لري په نس د الله تعالی دا تمام دنیا ماشي پیژنې د ماشي هغه وزن چې راځي تنونه غوړي دي الله اکبر چې په دې په معنا کې راضي که ناراضي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دنیا کچر ته برابر وي په نس د الله تعالی د وزر دی او ماشي سره دومره قدر الله سره د دنیا وي لکه دا وزر د دماشي تاسو ګره غسم ما معمولی شی دی الله تبارک وتعالى با یو ګټ وګهم په کافر باندې نیوس کوي دا ترمذی روایت معنا دا دی چې الله تبارک وتعالى دنیا نه خو خدماتانه دا ته پوز نه کوي چې تا زراعت څنګه کړو تا تجارت څنګه کړو تا نو کری څنګه کړو الکه کمی طریقې سره دې پیسې ګټلې وي نستانه په تپوس کې عمل دی قیامت پر الله که زمونږ نه د دې بلډینګانو ته پوسوي چې څوک ناله سو فوټو سمره دنګو تاسو پکېږي چې قتال ما دا درکړو دلته ځان سره سره وړي دی قرات او نه دی آیت کې حقارت د دنیا بیان شو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا غیبیه تفصیل اوس شکایت وای زاره کې بو فلفل کې کله چې سوارش دا مشرکان په ویړای کې په جازونو کې او دغه جازونه چرتا داسې شي راګیر شي اور کېدو هغه حالات اور هغه علامات داسې راشي هوا نامناسب ده ګرداب کې گیر دي غلای چورته وي یا بل زید نه دی بیا څه کوي دعو الله بلی الله تعالی مخلصین له الدین په داسې حال کې چې خاص کوم کې وی الله الله رب لنا ما سوا د الله نبی دی وخت نور بوتان متان نور بلاګان ته आवाज نه راګیر شو ولې دا د یقین دی چې دا سه سختو نه ما سه واده ذات د باری تعالی نه بل څوک استن کې نشته مخلصین له خاص کوون کې دی الله تعالی لرا الدین بلنا دعا دعا ور بلنا الله سره خاص کوي بل بوتان متان دي خطا سو فلما نجاهم ارکلا چې بچ کی دوی لرا الله تعالی ال البر وی واسي اوچتا بچ کی دا حکم په نه د اخلاص شو اوچته وزي اذا هم یشرکون ناسا په دوی شریکان ګرځي دا بوتان دا الله تعالی سره دا چې دی قاشن بیا خپل سندري شروع کی الله تعالی وی دا ته نه مخ حرام دي چې دا غځای کی کوم خبرو کړه دلته کوم کوي تاسو مې خفکی غمه باز مونږ کوم داسې شتا خفن شیخا که خفه شې نو خیر دی دا خفغان خ دی بیماری په انسان باندې راشي دا سه بیماری چې د سره خطرې یار د سړی بچیش سر نه تخفو پورې چې ګوره کنه نو داسې ښه حلیې ځان له جوړه کړي په دې ټکي خو پوهېږئ که نه لیکن کله چې صحت الله تعالی ورکړي تاسو چاپېره ګورئ شته دی روغه مړ شي هغه حیات خپل بدل کړي څومره ښکلی حیات او شکل یې په دغه زمانه کې جوړ شوی او دی چې دی که نه بیا هغه خپل شکل بدل کړي هلکه الله سره دې کومه وعده کړې وه دا څنګه سنت طریقې سره دا خپل شکل جوړ کړو سمره خوندې کو مزه کوله او چې الله تعالی صحت درک نعمت درک نو اوس را کې راغه اته خپل بدل کړ دې ډېر وته تاسو او باز خدا سي دا امتحانات نه لري تام یو عجیب شي الکه چې د چا امتحان مولا ته جوړ شي 24 غنټي جمعات نه خوځي نه الله تعالی سره خو دې ډېر لو احسان کړ لیکن چې پاسي بیا به په دې غاړه نه کوي چې انا دام پکې راغلي دي اوازه مشرکان نه دي دې دم لږ سوچو کی چې دا تاسو سکول خا الله سره چې تعلق قائم کو نه غا تعلق پکټ کوه قطعا الله تعالی و اسره پاره دې دا کار کوي فلم ما نه جاهم ته ګورې یکفرو بما اتیناهم دې دا پاره چې دې انکار کوي بما دا هغه نعمتونو نه اتیناهم چې ورکړي دې مونږ دوی ته الله تعالی و دا هغه نعمتونو به قدر او ناشکری کوي یکفرو بما کم نعمت دلته خلاصولو یا صحت ور کولو او یا په امتحان کې پاس کولو پوه شئ په دا ټول ور سره مرګري کوي د چې الله تعالی ولا دغه نعمت ورکې نو دای لیکفرو عاقبت دای چې دای انکار کوي ناشکری کوي به ما د هغه نعمت چې دلته مخکې آیات کې خلاص والے بیان شوه دې د چانا د غر کې دونه دلته دا بیان شوه دې هغه نعمت چې ورکړې دې مونږ دوی ته دغه نه انکار کوي نو ګوره دې شرک باندې پدا کیسه شو او مخکې وليتمتعوا ذا تفريد فسبحان فلما نجاهم الله وی کله چې موږ بچ کو دوی لرا اوچته یو باسو ليتمتعوا دوی بیا به قدر دي د پاره کوي ليتمتعوا چې مزي واخلي د ژوند د دنیا بیا لګي سی باغ کی سیری کی الله وی چې تیر باسو نوري کی سی شروع کی ولا سوف يعلمون زر د چې دوی بپوي شي په عاقبت دې خبرو باندې کله بپويږي چې د قیامت پر هر څه دوی په خپل سترګو باندې ویني دغه پانچ عام باندې بپوي شي چې مونږه دا به قدرې ولي کوله دا الله تعالی سره مو وعده ولي ماته ولي مونږ دا سي ولي کول اولم يرو دا د خبرې شکوي جواب غلط و هم بانه وکنه چې مونږ ایمان څنګه نراو چې دا خلک په مونږه وتختي يرو ایزه چې مونږ کوم نه انوس په ما کنه راځي دوزخ تر باندې خرځي اولم يروا آیا نګوري دا خلک دي تان نا جعلنا حرما چې مونږ ګرځولې دي حرم امنن امن والا مخکې تفصیل بیان شوی دی که قاتل ورته لاړ شي کنه باغ قتل کې حرم ته لاړ نو هلته باغته تعرض نشي کولې حالات ورته داس جوړول شي چې دې دا حرم نه په خپل ووځي تعرض به ورته کوي انور خلا پرې ويتخطف الناس وتخطول شي خلق من حولهم غیر چا پیر د دوینا مکی وال نه غیر چا پیر خلق یو طرف ته بل طرف ته تختول دي شوکی دي ډاکی دي لیکن حرم والو ته چم تعرض نه کوي افا بالباطل آیا په باطل بوتان یؤمنون دی یقین کوي و بنعمت الله او په نعمت د الله تعالی چې هغه اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یکفرون مراد نعمت نه دلته اسلام او د حضور صلی الله علیه وسلم ذات با برکات ته دې دواړه باندې دې سکه دواړه نه انکار کوي او دغه باطل خدایانو باندې دی یقین کوي په ایمان وروړي کما کلپتی نه دنیا کې نه و من ظلم الله و سوک دې ډیر ځا ظلم کوونکې ممن دا غچانا افترا چی تڑی علی اللہ پا اللہ باندی کذبا درو غغداری چی انہ للہ شریکا چی گنی اللہ لر شریکا انستا اللہ وی دین زیاد ظالم شتا ما بین درو گوی او کذب بالحقی یا درو جن گنی حق نسبت درو گو کئی حق تا حق راغے او دیو ایدہ درو گوی لما جاہو کل جدا حق را حق سر قرآن دے اسلام دے پیغمبر علیہ السلام دے الیس فی جہنم آیا ند دوزخ مسوا ٹکانا للکافرین د کافرانو د پارا ولینا دلته ور سره چې او دے بلا ولینا دوزخ ٹکانا د کافرانو دا چې کوم سړی دلته دنیا نه کافر لاړ وتا وی والذین آغا کسان جاهدوا فینا چې هغه جهاد کوي هغه څه کوي ځان کړی د سره پارا فینا د پارا د چا د پارا د تعاد زما د پارا د دین زما زما د دین د پاره زما د تابعدارای او د تعهد د پاره اغه jihad کوي ځان کړی مال لګی خپل همزي یو خدلته مراد د jihad نه jihad د عام معنا چې کومه ده داته نه مراد شو یاد jihad نه مراد دلته دادا چې دی جو سجو کوي پس کې په طلب د علم کې د jihad دادې چې علم په طلب کې اوسړې لاړ شي او علم زده کوي او دریم نمبر هغه کسان چې اغه jihad کوي فینا د پار د رضا کول زمون پس سره په کار د دعوت او د تبلیغ سره چې لګیا دي دعوت او د تبلیغ کار کوي او مقصد پکې د الله تبارک وتعالى راضي کول وي jihad درې واړه باندې شفا jihad بالبدنم د چرای کافرانو سره کوډه لوی اجر دی جہاد بل قلم ہم دے چ اور پسے کتابوں لکھی، جہاد بل لسان ہم دے چ بیان اور پسے شروع کی، اور دارنگ دا جہاد بل دعوت و تبلیغ دا ٹول گرے پدی کی لکھا. والذین ہا کسان جاہدو فینا چ زان کڑئی د پار در رضا کول زما، زما در رضا کول کم قسم طالب جان دے کہ مجاہد دے کہ مبلغ دے او کہ مطیع تابعدار دے کہ زان کڑئی. لنہدینہم سبلنا خامخا خوب خیو مندتا آغا لار اخپلی دی جنت چلی جنت کا ملار گیا بورتا ہو آغا دلیلو نا بورتا ہو خیم گورا یا سڑے بھئی دا خدای شان دے پٹی کی بوم نا پوئی گی خوچ دے لار شی دا سے موقع تا واپس راشی اللہ تعالی دتا دا خبر و دلائل او خی تب احرانی چی دا خو سبقم چرتا نا دے ویلے دا دلیلو نا سنگوئی اللہ تعالی وی لنا دی انہم سفلنا خیم ورتا آغا خپل کلک دلائل دلائل ورته د هرې مسلې خیم داسې هم ډېر کسان دي چې علم یې کړی هم نه دی، ته به ورته حیران شي چې هغه په یو مسله څنګه دلائل پیش کړي. و ان الله اور په تحقیق سره الله تعالی لمع المحسنین خامخا خیستہ عمل کوونکو سره دی، یعنی مدد د الله تعالی د خیستہ عمل کوونکو سره دی. خامہ کفا باللہ کافی دی الله تعالی بینی پمی زما و بینکم پمی استاسو کی شہیدن گواہ دسه شي گواہی کوي چیز رسول اللہ مودا قرآن دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نہ دے دا اللہ تبارک و تعالی شہادت و گواہی دا کافی دا یعلم اللہ تعالی عالم دے ما پا آغا سیزنو فی السماوات ایچ آسمانونو کی دی والارز و سچی پزمکو کی دی ایس شہد اللہ تبارک و تعالی دا علم نہ بہر نہ دے زجر اڑ کی اللہ تعالی واللذین آغا کسان آمنو چی یقین کئی بالباطل پا باطل و خدایانو وکفرو باللہ او انکار کئی دا اللہ تبارک و تعالی دے یو والینا باطل و خدایانو باندی ایمان نوڑے دے او دا اللہ تبارک و تعالی دے یووالی نے انکار کئی اولائک هم الخاسرون هم دا کسان پورا تاوان والدی پر انتا سما حسر وی لیو چھ مبتدا خبر مارے فمینس کے حسر دغ کسان تاوانیان دی چھ اگئی دا اللہ تعالی نا علاوہ دا نور سزنو بندگی کئی اور دا اللہ تعالی دا وحدانیت قائل ندی. ویستاجلونکا پتا دے سرخواڑستان اے پیغمبرہ بالعذاب عذاب دنیاوی چھے منگ بانے کانی ہوا روا منگ بانے یو ٹکڑا دا اسمان راو غرزاوا منگ سرداؤ کا منگ سرداؤ کا ولولا اجل مسمع کنوی او نیٹا مقرر کرے شوی دا پار درات لو دا دی عذاب لجاہم العذاب و خامخار آغلے بو دی تا دا عذاب کم عذاب چھے دی دا پار معاین دی اللہ ہوئی کنیٹا دی دی دا پار نوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اللہ وعدہ کرے وا چھے ٹول قوم ستا عذابوم نا ٹول مستا حلاکوم نا یکا دکا واقعات پر رضی اللہ ہوئی کہ چرد دا نوی چدا وق ما کم دا عذاب مقرر کرے دے ہو جتا سن کوتے ما بدر باندې عذاب ہوس ولا یاتی انهم اخام خ راضی بدا عذاب دے خلق تبغتا تا ناسا با بخت دی تو ویل کی کی چدا غی وق او چرے کنا اغه مد معلوم نہیں تاریخ رز وقت نہیں معلوم وہم لا یشعرون او دی بن پوی کی تا